Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Ufak bir hata sonucu geçen haftaki programın ilk parçasını girdik. Fark edince de kesmedim. Oldukça güzel bir şarkı. Böylece tekrar dinlemiş olduk. Cemil Koçgiri ve Monal Lohnes'in Bedaviti albümünün açılış parçasıydı. Dinlediğimiz Entering the Sphere ismini taşıyor. Bugün iki Seferat albüm var programda. Yani Ladino dilinden iki albüm. Geçtiğimiz yıl yayınlandı bu albümler. İlki İtalya'dan bir grup. İlk albümleri Padova'dan. İtalya Padova'dan bir grup. Milinda Dama grubun ismi. Albümlerin ismi de Mateşa. Üç kişiden oluşan bir grup. Milinda Dama. Vokallerde Namrita Nori. Gitar, saz, ut ve mandolinde Giulio Gavardi ve vurmalarda Nicola Giuliani'den oluşuyor. Onun dışında kontrbasta Alvise Secchi, saksofonlarda Enrico Di Stefano ve bandoneonda Sergio Marchesini kayıtlarda konuk sanatçı olarak bulunmuş. Milinda Dama'nın Mateşa isimli albümünden 3 Seferat şarkısı var programımızda. Arka arkaya onları dinliyoruz sırasıyla. La Galana Lamar, arkasından Morena Meyaman ve son olarak La Rosa en Florese. can sing this alarm no via con il cielo Ah! io me voi mori. İtalya Padova'dan bir grup, Mi Linda Dama ve ilk albümleri Mateşa'dan 3 Ladino şarkısı dinledik. İkinci albümümüz de Sefarat müziğinden, yani Ladino şarkıları var bu albümde de. Yine Mi Linda Dama'nın albümü gibi geçtiğimiz yıl yayınlanmış bir albüm. Bu sefer Bosnalı şarkıcı Natasha Mirković'in Enel Amor isimli albümü. Natasha Mirković 1972 Bosna doğumlu. Müzik öğrenimini de Saraybosna'da gördü. Ancak günümüzde Viyana'da yaşamakta. Çocukluğunda bu şarkıları dinlediğini söylüyor. Çünkü o yıllarda Bosna'da halen ciddi bir Seferat Yahudisi yaşıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırımda sayıları oldukça azalmış olmakla beraber. Ancak Yugoslavya İç Savaşı'nda da bu topluluk büyük oranda göç verdi. Günümüzde artık sembolik bir rakamda, yüzlerle ifade edilebilecek bir rakamda Bosnalı Yahudi o topraklarda yaşıyor. Ama Seferat kültürü bu şarkılarda yaşamaya devam ediyor. Natasha Mirković'in Enel Amor albümünde iki önemli sanatçı var kendisine eşlik eden. İlki burada çok iyi tanınan Amerikalı perküsyonist Jared Coghwin. Jared Coghwin ülkemizde birçok sanatçıyla önemli albümlerde bulunmuş bir müzisyen. İkincisi de bir tuba virtüözü olarak tanınıyor. Fransız müzisyen Michel Godard. Onu Rabbi Ebu Halil'in albümlerinden hatırlıyoruz ama birçok albümde de tabii bulunmuş bir isim. Ancak burada Michel Godard tuba değil, serpent isimli, bizde pek tanınmayan bir enstrüman çalıyor. Böyle yılana benzer oldukça kıvrımları olan bir enstrüman. Bu iki isim Natasha Mirković'e eşlik ediyor. İki parçayla albümü dinlemeye başlayalım. İlki Saraybosna'dan, Madre un Manseviko. İkincisi de Selanik'ten bir Seferat şarkısı, Buenas noches Hanım Dudu. Madre un Manseviko, te vedré vestido, salto de la torre vino mi castillo ansiosi. Che mucho m'agradò a mi, che mucho m'agradò a mi, mi madre, il novio che tomi, il Dio me lo desce vivir. Madre, un caballero, blanco lleva el saio, salto della torre vino al mi palacio ansiansi, che mucho m'agradò a mi, che mucho m'agradò a mi, mi madre, il novio che tomi, il Dio me lo desce vivir. Che buscas falcone por el mi palacio, busco la novia que me sea y balado en sí, que mucho me agradó a mí, que mucho me agradó a mí, mi madre, el novio que tomé, el Dios me lo dejé vivir. ¿Quién busca la novia? straigo che mucho m'agradò a mi, che mucho m'agradò a mi, mi madre al novio che tomi, il Dio me lo desce vivi. Esta noche te rogo yo que me subas arriba, tirilaila, tirilaila, hopla, catina, ni se te importa. Ventana saltas, tienes tú con velas amarillas. Esta noche rogo al Dio que me sube y arriba. Tirilaila, hop, tirilaila, hop, la catina, ni se te importa. Una noche yo me armi por todo el vecindado. Déjame la puerta abierta, el candil la matado. Tirilaila, hop, tirilaila, hop, la catina, ni se te importa. El anillo que llevas tú, el diamante es mío. E coyunchi que me lo Dio es primo amigo mio. Tirilaila, oh, tirilaila, oh, la catina, nix se ti importa. La mania que llevas tu, la cadena es mia. E cui un gi che me la iso es primo amigo mio. Tirilaila, oh, tirilaila, oh, la catina, nix se ti importa. Açık Radyo 94.9'da Bosnalı şarkıcı Natasha Mirković'in Ladino şarkılarını yorumladığı, geçtiğimiz yıl yayınlanan Enel Amor isimli albümünü dinliyoruz. Kendisini vurmalılarda Jared Coghlan, Serpent'da Michel Godard eşlik ediyor. İki şarkımız daha var. İlki Flori Yagoda'dan. Flori Yagoda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırımdan kurtulmuş, günümüzde Amerika'da yaşayan ve ileri yaşında çok önemli albümler yapmış değerli bir sanatçı. Kenkere Tomar Konseo, Natasha Mirković, Flori Yagoda'dan aldığı bu şarkıyı yorumlayacak öncelikle. Arkasından gelen şarkı da yine Saraybosna'dan bir Ladino şarkısı. Noches, noches, buenas noches. Thank you. fumar consejo que venga aquí o le daré quien quiere gozar más evo que no se case la vejez. Digo yo por mis pecados que me castigue 36 me dieron una chica que no tenía 16. Pomposa, yo un hombre gastador, gasti lo mio y lo suyo, y lo que su padre nos dio. Noches, noches, buenas noches. Noches son de enamorar. Ah, en la mar como Açık Radyo 94.9'da Bosnalı şarkıcı Natasha Mirković'in geçtiğimiz yıl yayınlanan Sefarad şarkılarını yorumladığı En El Amor isimli albümünü dinliyoruz. Jared Kagvin ve Michel Godard eşliğinde Natasha Mirković'ten iki şarkımız daha var. İlki Selanik'ten La Baba La Blanca Nina, ikinci şarkıda Sofya'dan Oy que buena que fui a la hora. Lavaba la blanca niña, lavaba y espandía, con lágrimas la lavaba, con suspiros la expandía, con lágrimas la lavaba, con suspiros la expandía, de lágrimas de sus ojos, siete cantaricas ya hinchó. Por ahí pasó un caballero, thank you. si por la vostra puerta, horas de arbitrio. Pasí por la vuestra puerta, horas de arbitrio. Pasí dormí. Bugünkü programda Sefarad müziğinden iki albüm yer aldı. İlki İtalya Padova'dan bir grup Milinda Dama ve ilk albümleri Mateşa. İkinci olarak da Bosnalı şarkıcı Natasha Mirkovic'in Enel Amor isimli albümünü dinledik. Son parçamız yine Natasha Mirkovic'ten fakat bu sefer bir Sevda Linka dinleteceğim. Onun çok sevdiğim bir yorumu. Hazır sıra gelmişken dinleyelim. Ünlü bir Sevda Linka, İstanbul'da Boğaz'da Paşa hastalandı sözleriyle başlayan İstanbul'u na Bosforu. Bu parçayla programı bitiriyoruz. Canlı bir kayıt 2014'te Avusturya'nın Salzburg kentinde bir konserden kaydedilmiş. Natasha Mirkovic'e Sloven piyanist Sandy Lopicic ve grubu Sandy Lopicic Spurs var eşlik ediyor. İstanbul'un Bosforu ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.